sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 marca, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Romuald Wójcik. Mieszkańcy Legionowa nie chcą przyłączenia ich gminy do Warszawy. Sopot sfinansuje leczenie dzieci z Aleppo na razie Dwójki. Aleksiej Nawalny skazany na grzywnę i areszt za udział w antykorupcyjnym marszu. 94% mieszkańców Legionowa sprzeciwiło się planom przyłączenia terenów ich gminy do Warszawy. To wynik niedzielnego referendum. Chodzi o projekt stworzenia tzw. metropolii warszawskiej, w której skład oprócz stolicy wchodziłyby 33 sąsiednie gminy. Martyna Szymczakowska. Do urn w Legionowie poszło blisko 47% mieszkańców. Prawie wszyscy byli przeciwni włączeniu do metropolii warszawskiej. Prezydent miasta Roman Smogorzewski nie jest zaskoczony. 95% wypowiedziało się na nie dla takiej ustawy metropolitalnej, ale myślę, że przede wszystkim na nie dla takiego stylu prowadzenia polityki. Z kolei projektodawca, poseł Jacek Sasin z PiS-u, uważa, że to efekt działania Platformy Obywatelskiej. Została rzeczywiście rozkręcona kampania, jak mówię, opierająca się o strach, zamiast merytorycznej dyskusji. O dyskusję od początku apelują też władze samorządów, które miałyby być włączone do metropolii. Swój udział w konsultacjach zapowiada też marszałek województwa Adam Struzik. Samorząd województwa, ja osobiście, włączymy się w tę dyskusję, jak w sposób funkcjonalny można te problemy metropolitarne rozwiązać. Poseł Jacek Sasin zapowiada, że ustawa metropolitalna ma zacząć obowiązywać w przyszłym roku. Wiadomo już, że będzie też referendum w Podkowie Leśnej. Mieszkańcy skrzyknęli się i zebrali podpisy. Więcej na ten temat za pół godziny. Sopot jako pierwszy samorząd w Polsce sfinansuje leczenie dzieci z Syrii. Przeznaczy na to 150 tysięcy złotych. Na razie jest mowa o dwójce dzieci z Aleppo, choć może być ich docelowo więcej. One potrzebują pilnej pomocy, mówi sopocka radna i inicjatorka rezolucji w tej sprawie Aleksandra Gosk. Na razie bierzemy pod uwagę dwoje dzieci, które są bardzo ciężko ranne, są pozbawione kończyn i realna pomoc w szpitalach sopockich będzie im udzielona. Chodzi o nowoczesne protezy, które tym dzieciom będą założone. Myślę, że to już jest bardzo duży krok do przodu i te dzieci, korzystając z wizy turystycznej, będzie można w Sopocie wyleczyć. Dzieci będą leczone w trójmiejskich szpitalach, w Sopocie mają przebywać z opiekunami. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dzieci przyjadą do Sopotu, jak długo będą tu przebywać. W przypadku jednej dziewczynki formalności są na tyle zaawansowane, że czekamy już tylko na wyrobienie paszportu, mówi Magdalena Jachim z sopockiego magistratu. Koordynacją przedsięwzięcia zajmie się spółdzielnia socjalna kooperacja stworzona przez miasto Caritas i Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta. Teraz w serwisie Trójki o braku chętnych do pracy w placówkach służby zdrowia na Podlasiu. Na 12 pielęgniarek czeka dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego. Wakaty są też w Augustowie. Augustowski Szpital chce zatrudnić lekarzy specjalistów z pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, anestezjologii i intensywnej terapii. Praktycznie od zaraz specjalistów zatrudni Uniwersytecki Dziecięcy Szpital w Białymstoku, mówi jego rzeczniczka Eliza Bilewicz-Roszkowska. Poszukujemy internistów, specjalistów medycyny rodzinnej, nefrologów, pediatrów. Od roku poszukujemy reumatologa, pielęgniarek anestezjologicznych. Grażyna Pawelec ze Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku także mówi o braku lekarzy specjalistów. Największym problemem jest jednak zbyt mała liczba pielęgniarek. Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego na 12 etatów nie zgłosiła się ani jedna osoba. Polska jest na szarym końcu w Europie także pod względem liczby zatrudnionych lekarzy. Na 1000 mieszkańców przypada u nas nieco ponad 2, podczas gdy w Grecji to 6 lekarzy, a w Niemczech 4. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Aleksiej Nawalny musi zapłacić 20 tysięcy rubli, czyli około 1400 zł i odsiedzieć 15 dni w areszcie za udział w nielegalnej demonstracji. Lider rosyjskiej opozycji został zatrzymany wczoraj w Moskwie podczas marszu antykorupcyjnego. Grzywna i 15-dniowy areszt to kara, jaką sąd nałożył na opozycyjnego polityka za udział w nielegalnej demonstracji i sprzeciwianie się poleceniom funkcjonariuszy policji. Aleksiej Nawalny twierdzi, że nie popełnił żadnego wykroczenia. Jego zdaniem lokalne władze zbyt późno powiadomiły o niewydaniu zgody na demonstrację, a to oznacza, że zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego demonstracja była legalna. Natomiast jeśli chodzi o rzekome sprzeciwienie się poleceniom policjantów, to w opinii Nawalnego nic takiego nie miało miejsca. W trakcie niedzielnych protestów zatrzymano w Moskwie ponad 1000 osób. Część z nich, tak jak Aleksiej Nawalny, stanie przed sądem. W niedzielę Rosjanie wyszli na ulicę co najmniej 82 miast. Domagali się, aby organy ścigania zbadały doniesienia na temat korupcyjnej działalności premiera Dmitrija Miedwiediewa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec zaniedbane konie w prywatnej stajni w Sieroszowicach koło Lubina na Dolnym Śląsku. Stadnina już kontroluje kilkunastu wolontariuszy Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami razem z policją. O tym, że koniom dzieje się krzywda, alarmowała

Reportaż w Trójce. Ogromna rodzina, niewiele pieniędzy, talent do pisania. Tak w skrócie można opisać postać Anny Kubiak. Chociaż z pozoru była zwykłą kobietą, trwale zapisała się w historii swojej rodziny. Norbert, początkujący reporter i student dziennikarstwa, jest jej prawnukiem. Prababcia umarła, kiedy był małym dzieckiem. Po latach zafascynowała go jej postać. Zapraszam do wysłuchania reportażu Babcia, przygotowanego przez Olgę Mickiewicz przy współpracy Norberta Frontczaka. To jest przykład takiej pocztówki, która wygląda dokładnie jak każda inna pocztówka. Oprócz tego, że jest tutaj wiersz, który pewnie na żadnej innej pocztówce się nie znalazł. Mam go przeczytać? W dniu imienin... to jednak będzie ciężko. Jak ciebie potoki wody... Jak ciche mi się wydaje, że to jest. A, jak ciche potoki wody płyną po zielonej niwie... Tak niech wiek twój młody płynie. Chwile słodko i szczęśliwie te skromne życzenia... I tutaj przesyła już mamy... Przesyła babcia. Tak, przesyła babcia. A do kogo? Zarysowane do rąk własnych. A Kubiak Ryszard, mój brat. Babcia miała bardzo dużo wnucząt. W tym momencie nie pamiętam już ile. 29 miała wnuków. Z chwilą śmierci miała 44 prawnuków. Teraz ma dużo więcej. No i miała 11 dzieci. Przy czym babcia nie była zbyt zamożną kobietą, a można nawet w zasadzie powiedzieć, że była biedna. Tak, no i właśnie z tego powodu nie mogła im zapewnić prezentów imieninowych. Jak to się już przyjęło, trzeba jednak coś dać wnukom. Tak więc babcia robiła to, co umiała, a umiała pisać. Więc pisała i wysyłała swoim wnukom i wnuczkom kartki z specjalnie przygotowanymi dla nich wierszykami. Przepisywane skądś, zapamiętane przez nią? Nie. To były z głowy wierszyki ułożone przez babcię specjalnie dla odbiorcy, indywidualnego. Wszędzie było napisane coś, co dotyczyło danej osoby. A babcia wysyłała te pocztówki wszystkim dzieciom, wnukom i drugim stronom jeszcze, czyli mężom, żonom, wszystkim. Miała taki zeszyt, tam były pospisywane daty, gdzie, kiedy, kto ma jakąś imprezę i zawsze o tym pamiętała i myślała. Ale ty też chcesz pisać. Wydaje mi się w tym momencie, że chcesz się zajmować reportażem. Nie wiem, czy to jest wpływ prababci. Oczywiście, że gdzieś mi tam z tyłu głowy się pojawiła myśl, że być może coś wziąłem z prababci co do właśnie jakby tego zamiłowania do literatury i zamiłowania do stylu, do piękna. Jednak dla mnie to jest bardzo ważne. Na pewno to jest ładne wyjaśnienie i prawdopodobnie będę z niego korzystał. Jaką ona osobą była dla pani? Dla mnie wzorem do naśladowania. Przede wszystkim bardzo kochałam. Bardzo. Piekła chleb, robiłam masło, zbieraliśmy rano poziomki na śniadanie. Ona tylko i wyłącznie była żoną, matką, babcią. Nikim więcej. To jest dość dziwna sytuacja, bo te dwie kobiety, które żyły w prababci, kompletnie nie były ze sobą sprzeczne. One żyły w idealnej harmonii, co jest dla mnie kompletnie niepojęte. Bo jednak z jednej strony mamy kobietę prostą, kobietę dbającą o dom, konserwatywną katoliczkę, dla której głównym celem kobiety jest jakby rodzenie i wychowywanie dzieci i dbanie o tę rodzinę. A z drugiej strony jest kobieta, która siada przy piecyku, otwiera książki, a jak już się naczyta, to zaczyna pisać. Ja też myślałem, że to będą bardzo infantylne wierszyki i się niemało zdziwiłem, kiedy się okazało, że to są bardzo ładne rzeczy. Ja nie mam szans pamiętać prababci. Umarła bodajże jak miałem 3 lata. Tak, chyba niecałe 3 lata. Coś takiego, tak więc nie mam żadnych wspomnień, tylko tyle, co mogłem ją zobaczyć na zdjęciach i właśnie jakiś taki etos w naszej rodzinie, opowiadania o prababci, no to również mnie dosięgnął. Ale mimo wszystko poczułem jakąś więź w momencie, w którym zacząłem się o niej dowiadywać. Widać z tego, że jakby żyła na przykład w dzisiejszych czasach, to miała tak otwartą głowę, że mogłaby być kimś. Aczkolwiek była na tyle inteligentną osobą, że gdzieś tam jakieś źródło, takie dojście do tej kultury takiej na owe czasy musiała widocznie znajdować. No i zresztą w głowie miała to, jak widać. Nie była pewną matematyczką, tylko bardziej tak artystyczna dusza. Jaki ja mam plan? Ja sobie tak wymyśliłem w głowie, żeby na pewno odwiedzić rodzinę najbliższą dla prababci, czyli we wsi Wały. Jej dzieci, jej wnuki, z którymi mieszkała już pod koniec swojego życia. Na pewno myślę, że trzeba odwiedzić inną wieś Bobrowniki, bo to taka kolebka w ogóle naszej rodziny. I tam jest mnóstwo osób, które na pewno pamiętają prababcię. Myślisz, że uda nam się dowiedzieć, jak to się stało, że te dwie osoby w jednej babci się znalazły i współistniały jakoś? Mam nadzieję, że uda nam się dowiedzieć czegokolwiek, żeby ktoś mógł we własnej głowie odpowiedzieć sobie na pytania, albo przynajmniej się dowiedzieć, że takie osoby były. Myślę, że się tej kobiecie należy to, żeby ktoś się o niej dowiedział. Proszę, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Cześć, ciociu. Cześć. Proszę siadać obojętnie gdzie. To jeszcze babcia pisała. Na drogę życia dostałam 3 kwiatki od przyjaciela Lubego i matki. I tak sobie myślę, mam 3 kwiatki świeże, teraz się dowiem, kto mnie kocha szczerze. Najpierw uwiędły kwiaty przyjaciela, potem uwiędły Lubego ziela, tylko kwiaty matki pozostały świeże, bo tylko matka kochała mnie szczerze. No ale porządek w notatkach to prababcia miała znacznie większy niż ja. W którym roku się urodziła prababcia Norberta? W 1915. Z mamą swoją, z moją babcią jak była, to one obie tak bardzo lubiły czytać. A przecież kiedyś no światła nie było. Były lampki tylko, to zawsze usiadły tam gdzieś w kąciku, książkę w rękę i czytały. To się tata budził i mówi, no dosyć już tego, bo się lampa świeci. Kiedyś oszczędzali na wszystkim, tak samo jak i dziś i kiedyś. A one właśnie czytały. To w ogóle przeszła życie niełatwe, no. Bo wiadomo, jedna wojna, druga wojna. Męża zabrali później do Niemiec. 9 dzieci, 11 się urodziło, ale 2 zmarły malutkie. Janek, Ignacjusz się urodzili właśnie w wojnę. No to okruszki palcami chleba wybierali, żeby zjeść i patrzyli, czy mama tam, babcia idzie i tam przyniesie coś do zjedzenia. I tak życie spędziła w pracy. Przede wszystkim to całe życie spędziła w pracy. Tata mój, no po prostu był analfabetą. To on nawet nie mógł przeczytać tego, co ale on napisze. Nie. W młodym wieku postradał zdrowia. W lesie pracował, nogę mu drzewo przycisło, złamaną miał. I od tego złamania tej nogi, jak się zaczęły choroby, tak już się nie wyleczył. Więc tata był w domu, pomagał to, co mógł, ale więcej spadało na barki mamy, bo niestety, no inaczej nie mogło być. Babcia sterowała wszystkim. Dziadek się też poddawał jej rządom. Aczkolwiek bardzo się szanowali, bardzo. Dziadek po każdym obiedzie na przykład spał, miał taki zwyczaj, że kładł się na stole, na rękach i tak godzinkę, półtorej sobie drzemał. No to wtedy babcia od razu, dzieci, cisza, bo dziadek idzie spać. Także szacunek, przede wszystkim szacunek. Jeszcze pamiętam jedną taką historię. Ona była dla mnie nieprzyjemna. Do dzisiaj pamiętam i nigdy w życiu nie zapomnę. Kiedyś ktoś przyniósł, jakaś ciotka czy sąsiadka, nie wiem, torebkę taką po cukrze truskawek. No ja byłam jeszcze małą dość dziewczynką i wszystkim podzieliła te truskaweczki, tak sprawiedliwie jak zawsze. I kilka truskawek zostawiła dziadkowi w tej torebce, schowała tam gdzieś do szuflady czy do kredensu. I jakieś łakomstwo, nie wiem, głupota, dzieci. I tak ja z siostrą, żeśmy te truskawki zjadły. Tak po jednej. I jak ja zobaczyłam, że już jest pusta ta torebka, ogarnęła mnie jakaś trauma. Co babcia powie, jak ona zobaczy, że dla dziadka nie ma truskawek? To pamiętam, dostałam gorączki wtedy i no babcia na pewno zobaczyła, że tych truskawek nie było, ale ani słowa się wtedy nie odezwała, tylko pilnowała mnie tam, dbała, żeby ta gorączka coś mi tam podała, a ja z tego wstydu już też nawet nigdy w życiu z nią nie rozmawiałam o tych truskawkach, ale no dziś nie ma tak, a kiedyś te parę truskawek dla dziadka to było coś takiego dużego. Tam wszystko dla wszystkich musiało być zawsze sprawiedliwie. prababcia jeszcze umiała tym pisaniem zarazić innych. To jest jakaś dziwna tradycja, której dzisiaj nie ma. Znaczy ona nie jest dziwna, ona była normalna. Dzisiaj może się wydawać dziwna. Wszyscy do siebie pisali listy i to nie były zwykłe listy, tylko to były listy ubrane w jakąś formę, czasami nawet literacką. To były chociażby listy córek do prababci, które wysyłały o tym, że tęsknią, że już się nie mogą doczekać, aż się ze sobą zobaczą i były one wierszowane. Można pomyśleć, dlaczego miałyby być one wierszowane. Przecież to kompletnie nie ma znaczenia. To jest rodzina i jednak tutaj nie potrzeba jakiejś pięknej formy, żeby komuś zaimponować, więc nie wiem, skąd się to w ogóle wzięło, ta tradycja. Co jest mnie fakt, że mi to bardzo imponuje. Nigdy nie wiedziałem, że w rodzinie mieliśmy takie zwyczaje. Bardzo bym był wdzięczny, jakbyśmy podtrzymywali od czasu do czasu je, ale... Nie mówię, żebyśmy od razu musieli listy do siebie pisać, ale... SMS-y. Ale SMS-y jakieś ładne. Wierszowane SMS-y to byłoby to. Do babci też napisała córka, Krysia, jak pracowali w spółdzielni. I taki wiersz ułożyła właśnie, jak oni pracują. To chcesz przeczytać? Tak. W rybitwach spółdzielni pracują ludzie dzielni. Pilnie uważają, jak im forsę dają. Z forsy robią rozliczenie, ile oddać żonce, ile na picie i palenie. Patrzą, gdy się zbliża trzecia, by po winka ktoś poleciał. Zaczynają od szklaneczki, kończą na butelce, lecz gdy wracają do domu, to są ważni wielce. Dzieci w kąty rozstawiają i z żoną zatargi mają. No bo każda żona to jest niewolnica, obchodzić ją mają garnki i własna spódnica. Teraz jedziemy również do mojej cioci, tylko że do drugiej cioci. Tutaj będziemy zaraz skręcali w prawo. Dzień dobry. Dzień dobry, już jesteście, proszę. Ja jak zamknę oczy, to tak, pamiętam. Stoi dom. Po lewej stronie, jak się wyszło na zewnątrz, to studnia, żuraw, krowy, dziadek. Roman stoi przy studni. A babcia w domu krzątająca się, a to kluski robiące, a to właśnie coś tam. I wspomnienia wracają i żyje się tamtymi latami, tamtą chwilą. Ja to po prostu chciałbym, żeby tak sobie pożyć chwilę dosłownie, jak oni tam żyli. Dlatego, że po prostu z tego, co słyszę, to żałuję, że mnie wtedy nie było, byłem za młody. Bo to było zupełnie inne życie. Chciałoby się zobaczyć jeszcze raz tych ludzi, których już nam niestety brakuje. Co by prababcia powiedziała, gdyby się dowiedziała, że robimy o niej właśnie taki reportaż? Zgłupieli. Prosto. Tak, o kim? O mnie? To jest ten dom właśnie, w którym mieszkała prababcia Norberta? No raczej tak. Tyle lat już, ale to jest tak, to jest ten domek. Tylko już teraz tutaj prawie nie ma stodoły, nie ma żurawia, nie ma nic, nie ma... Nie wiem, to jest w ogóle, teraz jak spojrzałem, to jest całkiem co innego. No tego widoku już nie ma po prostu, tego widoku nie oddaje, to co teraz w tej chwili jest. No już dziwnie teraz jest. Pierwszy raz tutaj jestem. Co, tak to sobie wyobrażałeś? Nie, wyobrażałem sobie, że ten dom jest mniejszy jednak mimo wszystko. No aczkolwiek zdjęcia już mnie trochę przygotowały do tego. Teraz widzę właśnie też ten żuraw, widzę również... Te budę dla psa ze zdjęć. Tak, to zostało, to pies. Jeszcze budynek stoi. I ludzie mieszkają. I ludzie mieszkają. I dużo dzieci małych, takich malutkich grzybków. Gwarnie. Gwarnie. To trochę tak, jak było kiedyś. No, tak, jak kiedyś było. Prababci chyba nie przeszkadzało bardzo, że wszędzie daleko. Nie, no kiedyś... Właśnie miała czas na przemyślenia. Tak. Był czas na ugotowanie obiadu dla wszystkich, na czas na grzyby. Z sąsiadami jeszcze był czas się spotkać, rozmawiać, poopowiadać sobie różne rzeczy. I popisać. I popisać. W takiej okolicy można pisać. Jest tak spokojnie, cicho, że można sobie pisać, myśleć. Postać prababci po tym, co zobaczyłem, kompletnie inaczej mi się zaczęła jawić. Tak naprawdę prababcia pisała dla siebie. Dla siebie i dla innych, ale wydaje mi się, że jednak głównie dla siebie. Ja mam podobnie. Ja również uważam, że człowiek powinien pisać dla siebie, a to, że ludzie tego słuchają bądź czytają, to już jest bardzo miło. Ale mimo wszystko każdy powinien robić to dla siebie. Wydaje mi się, że tak samo robiła to prababcia. To było w pewien sposób jej życie. Mnóstwa wierszy, które napisała i różnych innych tekstów nigdy nie poznamy. Podobnież niektóre były właśnie oparte na jakichś historiach, których gdzieś się dowiedziała, tak samo jak rzeczy, które czytała, bardzo lubiła czytać, rzeczy, które się wydarzyły. więc ewidentnie lubiła też rzeczy, dzisiaj powiemy, non-fiction. U nas w rodzinie są po niej pamiątki. Fakt, że ktoś chce trzymać te rzeczy, również oznacza, że to była osoba ważna. Dzisiaj świat jest bardzo materialny i dzisiaj się liczy to, co zostanie materialnego po kimś. No, rozumiem. A po babci materialnego nie zostało nic. Ona była tak biedną osobą, że jak byliśmy u niej na wakacjach, to my babci kupowaliśmy loda, a nie babcia nam. Więc materialnie ona nie miała nic. I największy skarb, jak to babcia mówiła zawsze, to jest ta pamięć, która zostaje po kimś, kto żył. To jest chyba najważniejsze, co możemy po sobie zostawić. Był to reportaż Babcia, przygotowany przez Olgę Mickiewicz przy współpracy Norberta Frontczaka. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Burmistrz Sztumu Leszek Tabor znów staje przed sądem. Rozpoczął się apelacyjny proces, w którym samorządowiec odpowiada za zniszczenie krytykującego go baneru. W pierwszej instancji został skazany na 6 tysięcy złotych grzywny i obowiązek naprawienia szkody. Burmistrz domaga się uniewinnienia. Przyznaje się do winy, a zajście tłumaczy wzburzeniem i walką o dobre imię. Coś we mnie pękło. Coś we mnie eksplodowało. Stanąłem niejako w ten sposób w obronie dobrego imienia mieszkańców gminy, burmistrza Sztumu. Pan pił alkohol wcześniej? Absolutnie. Sąd tego nie potwierdził jednoznacznie w uzasadnieniu wyroku, że byłem pod wpływem alkoholu. To była wielka presja społeczna. Z burmistrzem rozmawiał Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Wyrok ma zapaść w czwartek. Mieszkańcy Podkowy Leśnej chcą referendum w sprawie metropolii warszawskiej. Głosowanie było już zaplanowane, ale uchwałę radnych uchylił wojewoda, uznając, że głosowanie musi wyjść od mieszkańców. Ci się więc skrzyknęli i zebrali podpisy. Chcemy sami decydować o naszym mieście, mówi jeden z pomysłodawców, Zbigniew Bojanowicz, który mieszka w Podkowie od 1942 roku. Broniąc się przed tą organizacją, którą nam szykują, obywatelski zespół z taką inicjatywą wyszedł, żebyśmy mogli stanowić o sobie. Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński mówi, że udało się już zebrać wystarczającą liczbę podpisów. Z tego co wiem, plany są ambitniejsze i żeby to referendum odbyło się jeszcze przed wakacjami na początku czerwca. Wnioskiem o referendum zajmą się teraz radni. Narodowy Stary Teatr w Krakowie szuka dyrektora. Ministerstwo Kultury ogłosiło konkurs na to stanowisko. Agnieszka Komar-Morawska z resortu kultury mówi, że warunki są sprecyzowane w postanowieniu ministra. Kadencja pana dyrektora Jana Klaty kończy się 31 sierpnia. Zatem naturalną metodą wyboru nowego dyrektora jest w tym przypadku konkurs. Obecny dyrektor Starego Teatru został powołany w lipcu 2012 roku przez ówczesnego ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 19.00. Noc pogodna i zimna, szczególnie w Kotlinie Jeleniogórskiej. Tam temperatura spadnie do minus 1 stopnia. W centrum do plus 5, tutaj najcieplej. Nad morzem i na wschodzie w nocy porywisty wiatr. Wszędzie pogodnie. Jutro na zachodzie, na południu i w centrum w ciągu dnia słonecznie i ciepło, a na północnym wschodzie więcej chmur, ale bez opadów. A temperatura jutro jeszcze wyższa niż dziś, bo maksymalnie do 18 stopni na Dolnym Śląsku. W czwartek, w środę i w czwartek na chwilę zrobi się deszczowo i być może burzowo, ale od piątku ma być znowu słonecznie i ciepło. W piątek plus 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pewnego auta używanego? Na pewno odwiedziłeś setki stron internetowych i przeklikałeś tysiąc ogłoszeń. To może już wystarczy? Nie szukaj, znajdź! W Dasfeld Auto znaleźliśmy dla Ciebie najlepsze samochody używane. Z gwarancją, pewną historią i przebiegiem. Sprawdzone w 117-etapowym teście. Dasfeld Auto. Najlepsze wśród używanych. Znajdzie na www.dasfeldauto.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017. Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy dla Państwa bilety zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Nie na Stinga. Sting jutro o 12.05 wystąpi w Osieckiej ze swoimi przyjaciółmi. Koncert będzie transmitowany jutro Sting, a my mamy zaproszenie na czwartek na 19 na Dylana w wykonaniu Filipa Łobodzińskiego i jego kolegów. Dylan.pl. Taki projekt w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek o 19.00. To będzie koncert nagrywany. Retransmisja urodzinowa w poniedziałek 17 kwietnia o 19.00. Ale nagranie, cała impreza w ten czwartek o 19.00. Zapraszamy. Halinka zapisuje 22 i 7 trójek. Projekt Dylan.pl. Someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look up to heaven. Jamiroquai, tu trójka, audycja popołudniowa w meczu reprezentacji do lat 21 Polska-Czechy. Wciąż przegrywamy 0-1, 80 minuta. Za 22 minuty 19. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Dzień na Białorusi upływa pod znakiem procesów. Przed sądami stają ci, którzy wczoraj i w sobotę protestowali przeciwko białoruskiemu reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Wciąż nie wiadomo, ile osób trafiło do aresztów i przed sądy. Z monitoringu działaczy praw człowieka wynika, że zatrzymano około 1000 osób. Na rozprawy czeka około 100. Są już pierwsze wyroki. Najwyższe jak dotąd to 25 dni aresztu. Przypomnijmy, przyczyną protestów stłumionych przez OMON, czyli oddziały mobilne specjalnego przeznaczenia, była polityka rządu i pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju. Jaka może być przyszłość Białorusi? O to pytał Łukasz Walewski. Zacznijmy od tego, co po tym weekendzie będzie działo się dalej na Białorusi. Może dojść do przełomowego momentu, kiedy ludzie uznają, że została absolutnie zbrukana ich godność. Kamil Kłysiński, Ośrodek Studiów Wschodnich. Władze poszły zbyt daleko i większe tłumy wyjdą na ulicę w reakcji na te wydarzenia. Zdecydowanie widzimy przesłanki powrotu do polityki represji. To naprawdę denerwujące, bo jesteśmy dobrym i przyjaznym narodem. Kochamy ojczyznę i chcemy tylko dobrego życia dla naszych dzieci, żeby miały jakąś przyszłość. Mój mąż nie ma teraz pracy i nie może jej znaleźć. W dużych miastach jeszcze czasem coś się znajdzie, ale na prowincji i w małych miasteczkach nie ma żadnej pracy. Jednoznaczny dowód na to, że reżim białoruski, system władzy, system polityczny się wypalił, nie ma koncepcji, jak reagować na rzeczywistość, która się zmienia. Już od dawna wskazujemy na to jako ośrodek, że sytuacja wokół Białorusi w państwach ościennych, również w samej Rosji, zmieniła się bardzo. Aleksander Łukaszenka wciąż się łudzi, że może utrzymać to, co jest i może zachować w niezmienionym kształcie zarówno swój system władzy, jak i model gospodarczy. Jest to fikcja. Wcześniej czy później wiem, że nadejdzie taki czas, że wszyscy ci ludzie władzy staną tu na placu w Mińsku i każdy będzie podchodził i pluł im w twarz. Zawsze władze białoruskie budowały ideologię swojego systemu w oparciu o dialog z prostym człowiekiem, o to, że potrafią dbać o tego prostego człowieka. Tymczasem prości ludzie wyszli, właśnie zwykli obywatele, i są niezadowoleni. Więc nie mając pomysłu na to, jak wyjść z tego kryzysu systemowo, Aleksander Łukaszenka stawia na pierwszym miejscu swoje bezpieczeństwo i stabilność władzy. Reaguje tak, jak potrafi. Korespondent Polskiego Radia w Mińsku Włodzimierz Pac donosi, że dziś na wolność wyszedł lider białoruskiej opozycji Mikołaj Statkiewicz, który wezwał swoich zwolenników do kontynuowania protestów. Najbliższe miałyby się odbyć 1 i 9 maja, czyli w Święto Pracy i Dzień Zwycięstwa. Statkiewicz powiedział dziennikarzom, że został zatrzymany w konspiracyjnym mieszkaniu w czwartek wieczorem, dwa dni przed demonstracją opozycji, na czele której planował iść. Zatrzymali go milicjanci, ale został zawieziony do aresztu KGB. Tam, jak mówi, dowiedział się, że zarzuca mu się planowanie zamieszek. Swoje wyjście na wolność tłumaczy tym, że białoruskie władze wciąż mają nadzieję na dialog z Zachodem i na kredyty, których białoruska gospodarka bardzo potrzebuje. I z drugiej strony Aleksander Łukaszenka oczywiście oczekuje wsparcia ze strony Rosji. Tu też nie jest łatwo, ponieważ od ponad roku stosunki rosyjsko-białoruskie są w głębokim kryzysie, narastającym. Sytuacja nie jest jednoznaczna. Problem jest naprawdę poważny. Sławomir Nitras, PO, Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. Polska dyplomacja ma poważny problem, dlatego że polska dyplomacja pokazywała pewną naiwność w ostatnim roku, dała Łukaszence, co Łukaszenko chciał, nie odzyskując w zamian nic. Polski rząd obiecał, że zaprzestanie wspierania środowisk niepodległościowych na Białorusi. To była tradycja polska. Ja jestem zwolennikiem sankcji. To nie jest łatwe. Przykład Polski pokazał, że pewnego rodzaju izolacja ekonomiczna przyczynia się do tego, że reżimy upadają. Może to jest ten moment. Na razie jeszcze cały czas chcemy dialogu z Mińskiem. Wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, PiS. Wypowiedź z porannej audycji Salon Polityczny Trójki. Mogę sobie wyobrazić sytuację, w której przedstawiciele władz Białorusi, szczególnie zaangażowani w walkę z opozycją czy z manifestantami, mogą trafić na tak zwaną czarną listę, czyli te osoby mogą nie być wpuszczone na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli okaże się, że były odpowiedzialne za te represje. Dodajmy, że zjednoczeni liderzy białoruskiej opozycji zażądali dziś od władz uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych w czasie protestów, zaprzestania represji i przeprowadzenia wolnych wyborów. A o sytuację na Białorusi pytał Łukasz Walewski. Sytuację u naszego chyba najmniej znanego sąsiada. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia. A jeśli chodzi o mecz, reprezentacje do lat 21 się mierzą na boisku. Polska podejmuje Czechy i mamy remis 1-1 w 83 minucie, niezgoda wyrównał. 1-1 kilka minut do końca meczu. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play a romance, we slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me, you're a liability, you're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. Za 15 minut godzina 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Rzekiel, witam, zapraszam do naszego magazynu. Dziś w programie porozmawiamy o rozpoczynającym się właśnie w Warszawie Kongresie Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. Porozmawiamy też o kondycji europejskiej gospodarki, bo w ubiegły piątek rynek poznał marcowe indeksy PMI. Oczywiście wyjaśnimy, co to oznacza. Indeksy PMI gospodarek strefy euro. Zaczynamy. Moim pierwszym gościem dziś w magazynie jest prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, pan Paweł Borys. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie prezesie, z racji tego, że jest pan prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, organizatorem, współorganizatorem Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej, który właśnie dzisiaj rozpoczął się w Warszawie. Co to za spotkanie? Tak, spotkanie zainicjowała pani premier Beata Szydło w ubiegłym roku w Krynicy. Zaproponowała, aby w ramach polskiej inicjatywy, w ramach Grupy Wyszehradzkiej zorganizować kongres, który będzie dotyczył tego, jak budować w regionie silną, innowacyjną gospodarkę. I wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pod patronatem prezesa Rady Ministrów, organizujemy kongres, który przyznam, przy zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Początkowo myśleliśmy, że będzie to relatywnie nieduża konferencja. W tej chwili mamy już 1000 gości, 700 oczekujących. Będzie 4 premierów, podpisanie ważnej deklaracji, tak zwanej deklaracji warszawskiej. Bardzo znamienitych gości, panią prezes Józef Woźnicki, prezes firmy YouTube, panią profesor Marina Mazzucato, która jest autorem takiej słynnej książki Przedsiębiorcze Państwo. Będzie pan premier Mateusz Morawiecki. Rano będzie taka część gospodarcza, po południu polityczna z udziałem premierów, tak. Chyba nie wspomnieliśmy, panie prezesie, że chodzi tutaj o grupę państw wyszehradzkich. Tak, jest to pomysł na to, jak budować bliższą współpracę gospodarczą pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. Jako każdy kraj na tej mapie gospodarczej świata jesteśmy relatywnie mali. Mamy podobne cechy, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, czyli dosyć młody sektor przedsiębiorstw, gospodarkę dosyć rozdrobnioną, czyli właśnie opartą o małe i średnie firmy. Niestety relatywnie mały poziom innowacyjności, wydatki na badania i rozwój to jest mniej więcej 1,4% produktu krajowego brutto. W Unii Europejskiej średnio jest 2%, a cel jest 3%. Mało liczby patentów. Wszystkie te cztery kraje regionu to jest ponad 700 patentów rocznie. Dla porównania same Niemcy to jest 25 tysięcy patentów rocznie. Ale z drugiej strony, to są nasze słabości, ale z drugiej strony mamy duży potencjał, bardzo dobrze wykształconych ludzi, poprawiającą się infrastrukturę. Łącznie skala tej gospodarki, jakby to liczyć, to jest mniej więcej 13. gospodarka świata. Czyli Polska, Czechy, Węgry, Słowacja. Dodany razem jako potencjał gospodarczy. 64 miliony obywateli. Więc to tworzy naprawdę taki potencjał do tego, aby poprzez lepszą współpracę regionalną, prowadzenie wspólnych programów badawczych, rozwój finansowania wspólnych funduszy finansujących młode innowacyjne firmy, tak zwane fundusze venture capital, poprzez proponujemy wspólne wymiany studentów, taki środkowoeuropejski program Erasmus, poprzez taką bliższą współpracę gospodarczą, uczynić z tego regionu rzeczywiście, przynajmniej w skali europejskiej, takie centrum również nowych technologii i innowacji. Panie prezesie, a co będzie zawierała ta deklaracja warszawska? Deklaracja warszawska to jest, można powiedzieć, ważna intencja polityczna do tego, aby właśnie bliżej współpracować na gruncie gospodarczym, zwłaszcza na gruncie związanych z obszarem badań, rozwoju i innowacji. Jest tam pomysł stworzenia wspólnego funduszu wyszehradzkiego, który będzie finansował ten obszar właśnie rozwoju programów wymiany państwa, naukowej, studentów. Wszystkie państwa będą się składały na ten fundusz, tak? Tak. Mhm. W ogóle finansowanie innowacji cały czas w regionie jest dużym problemem. W każdym z tych krajów też naukowcy bardzo rzadko uczestniczą w międzynarodowych programach badawczych, co nie jest dobre, prawda, no bo mało korzystają z wymiany wiedzy, doświadczeń, więc ma to być taki impuls polityczny do bliższej współpracy w ramach regionu. Powiem, jako Europa Centralna mamy już wtedy większą skalę do tego, aby rzeczywiście w kilku wybranych specjalizacjach sektorowych mieć własne silne technologie, silne firmy, które mają szansę konkurować na rynkach międzynarodowych. Panie prezesie, oprócz premierów, oprócz gości, których już pan wymienił, kto jeszcze przyjedzie na ten kongres? Będzie podczas kongresu obecnych wielu innowatorów, naukowców, będą młode, innowacyjne firmy, tak popularnie teraz nazywane startupami, będą mogły przedstawiać siebie, niektóre z nich będą opowiadały o tym, jak odniosły sukces. Pamiętajmy, że ten region czterech krajów wydał już 5 tak zwanych jednorożców, to są tak zwane unicorny, czyli firmy, które z niczego urosły do wartości rynkowej ponad miliarda dolarów, więc mamy już pierwsze sukcesy. Warto te sukcesy pokazywać, inspirując w ten sposób być może inne firmy, aby podążały podobną ścieżką. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak życzyć owocnych obrad. Dziękuję bardzo. I oby to, o czym państwo będziecie mówili na tym kongresie później, no, się zmaterializowało w jakimś sensie. To najważniejsze, dlatego no, będziemy starali się, aby to też miało jak największy wymiar praktyczny. Państwa i moim gościem był prezes Paweł Borys, Polski Fundusz Rozwoju. Dziękuję bardzo, do widzenia. A my zmieniamy temat. Marcowe indeksy PMI z Francji, Niemiec i strefy euro wskazują na to, że gospodarka europejska się rozwija. Zgodnie uznają ekonomiści. Ich zdaniem jest to także dobra wiadomość dla naszej polskiej gospodarki. Ja witam w studiu kolejnego gościa. Jest nim pani Marta Petka-Zagajewska, kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych Banku PKO BP. Dzień dobry państwu. Jednak pani obstaje przy tym, że to dzień dobry jeszcze. Jest tak jasno, że trudno mi powiedzieć dobry wieczór. No właśnie, no właśnie. Ale pani Marto, czy pani też dołącza do grona tych ekonomistów, którzy twierdzą, że pełen optymizm, jeśli chodzi o gospodarkę strefy euro. No i oczywiście my też powinniśmy się z tego cieszyć. Jak najbardziej powinniśmy się cieszyć optymizmu dużo z jednym zastrzeżeniem. To znaczy te dane, które dzisiaj mieliśmy, to są dane obrazujące nastroje firm. To znaczy co to same... mówimy o piątkowych danych. Tak, tak, tak. Mhm. Co same firmy mówią o obserwacji, co się dzieje w ich przedsiębiorstwie. I tutaj wyjaśniamy, co to jest ten indeks PMI. Dokładnie. To jest tak naprawdę suma odpowiedzi na różne pytania dotyczące poziomu zamówień krajowych i zagranicznych, dotyczących poziomu bieżącej produkcji, tego, jak wygląda aktywność zakupowa firm. To znaczy, czy zwiększają zakupy komponentów produkcyjnych, czy też nie. Jak wygląda kształtowanie się cen, zarówno tych towarów, które firmy same kupują, jak i cen, które same oferują swoim klientom. Jak wyglądają zaległości produkcyjne, jak wyglądają plany dotyczące zatrudnienia. Na podstawie tych różnych miar budowana jest jedna liczba, która ma w jasny sposób powiedzieć, czy jest lepiej. Firmy wskazują ich odpowiedzi na zwiększanie aktywności gospodarczej, czy też gorzej. Lepiej jest wtedy, kiedy jesteśmy powyżej poziomu 50 punktów. Kiedy jesteśmy poniżej, to mówimy, że firmy są pesymistyczne, że koniunktura wskazuje, że z pewnym opóźnieniem w faktycznych danych o poziomie produkcji, o poziomie sprzedaży, zobaczymy jakieś negatywne trendy. No to teraz powiedzmy, Francja 53,4, 53,4 było 52,2. Niemcy 58,3, było 56,8. Strefa euro cała 56,2, było 55,4. No czyli widać, że jest coraz lepiej. Ja bym przytoczyła jeszcze jedno zestawienie. Francja najlepiej od 70 miesięcy, strefa euro najlepiej od 71 miesięcy i Niemcy najlepiej od 70 miesięcy. Myślę, że bardziej niż te same poziomy indeksów pokazuje, że jednak nastąpiło takie przełamanie, że zwłaszcza, że tak naprawdę ten trend, co obserwujemy już od kilku miesięcy, to być może możemy powiedzieć o takim trwałym powrocie optymizmu i wzrostu aktywności gospodarczej w strefie euro. Dobrze, to ja i może jeszcze jedna rzecz, tak? Która jest ważna, że ten trend nie dotyczy tylko strefy euro, tylko tak naprawdę to ożywienie koniunktury obserwujemy w zasadzie wszędzie. To też trochę w tych badaniach, w których, jak mówiłam, jest pytanie między innymi o zamówienia napływające z zagranicy widać, bo firmy europejskie mówią, że one zwiększają swoją produkcję i dostają nowe zamówienia tak naprawdę z każdego miejsca na świecie. Z Europy, z Ameryki, z Chin, z Bliskiego Wschodu. Więc widać, że to także dobrze wróży globalnej gospodarce. A jeżeli wszędzie będzie lepiej, to tak naprawdę robi się nam taki scenariusz samopodtrzymującego się ożywienia koniunktury. No dobrze, to ja w takim razie zapytam może najmniej, a to skąd się to wzięło, ten optymizm? No bo co się takiego stało? No, jak popatrzymy na sytuację geopolityczną, to nie jest za ciekawie dookoła. Myślę, że częściowo nawet sama sytuacja geopolityczna mogła być takim zaczątkiem. Jeśli spojrzymy na Stany Zjednoczone i wybór prezydenta Trumpa, który był automatycznie wiązany z taką obietnicą dużo bardziej ekspansywnej polityki fiskalnej, to znaczy tego, że polityka fiskalna będzie wspierała wzrost gospodarczy, to znaczy budżet Stanów Zjednoczonych będzie więcej wydawał, w związku z tym będzie dodatkowym wsparciem dla popytu. To już mamy jakiś zaczątek. Chyba nie możemy mówić o zaskoczeniu, skoro tak naprawdę jesteśmy w którymś kolejnym roku historycznie ekspansywnej polityki pieniężnej. To znaczy w sytuacji, kiedy nigdzie wcześniej nie mieliśmy niższych stóp procentowych, stworzyliśmy nowe narzędzia wspierania gospodarki, jak na przykład drukowanie pieniądza, programy ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej. Mówi pani więc o może Europejskim Banku Centralnym? O Europejskim Banku Centralnym, wcześniej o Stanach Zjednoczonych. Tak naprawdę no tak. Szerokiej grupie banków centralnych, które sięgnęły po narzędzia, do których nigdy wcześniej jakby nie były zmuszone sięgać. I to przynosi teraz efekty. Myślę, że to jest taki efekt kilku różnych procesów, które zaczął działać akurat w tym momencie. Czyli ta bardzo ekspansywna polityka pieniężna, nadzieja na bardziej ekspansywną politykę fiskalną nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, gdzie sam Europejski Bank Centralny też dużo mówi, zachęcając rządy, żeby one wzięły trochę część tego wspierania gospodarki na swoje banki. No to w takim razie mówiliśmy już o tym, że ta sytuacja w strefie euro może się przełożyć również na naszą. No i proszę bardzo, agencja Moody's podwyższyła dzisiaj prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Polskie PKB wzrośnie o 3,2%. Poprzednia prognoza była o 0,3% niższa. Myślę, że to jakby agencja Moody's nie jest pierwszą instytucją, która rewiduje w górę swoje, ale akurat dzisiaj swoje prognozy. Ładnie nam się to wpisuje, bo to też rzeczywiście tak jest, że w bardziej sprzyjającym otoczeniu perspektywy polskiej gospodarki też stają się lepsze. Dlaczego? No bo ponad 50% polskiego PKB to jest eksport. To znaczy, że perspektywa większego rynku zbytu przy wciąż bardzo atrakcyjnym kursie, który sprawia, że ten cenowo polski eksport jest na rynkach zagranicznych atrakcyjny, no to jest coś, co będzie napędzało wzrost gospodarczy w Polsce. Natomiast myślę, że ta decyzja Moody'sa, no to też jest trochę odniesienie do danych, które mieliśmy już pod koniec 2016 roku. Dane za czwarty kwartał pokazały, że wychodzimy z tego mini takiego spowolnienia gospodarczego, że miało to charakter przejściowy. Myślę, że wiele wskaźników wyprzedzających, czyli indeksów koniunktury, ale także badań, które pokazują plany inwestycyjne przedsiębiorstw, potwierdziło, że to, na co agencje mocno zwracały uwagę, czyli to zahamowanie inwestycji, miało jednak charakter przejściowy. No i cóż, powiedziałabym, że teraz ze swoją prognozą agencja Moody's wciąż jest jednak trochę poniżej konsensusu, więc pewnie istnieje przestrzeń do tego, żebyśmy zobaczyli kolejne rewizje. W dół czy w górę? W górę. Oby. Marta Fetka-Zagajewska, Paweł Borys i Arkadiusz Ekier. Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Filet z piersi kurczaka ma kosztować 11,99 za kilogram, a mleko Twój kubek 3,2% tylko złoty 99 za litr. Oferta ważna do niedzieli 2 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej, rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą...